Thieves City. Walk with us. Talk with us. לבן חלק את אדום מתחיל לרשום מילה ועוד מילה מרס פתח את המיקרופון חי מיום ליום עם הראש בתוך הגרדום מודה לאל על כל שנייה ומפחד לנשום לך איתי דבר איתי אהבת תישאר איתי אם לא אהבת ברח מהר שש תתגבר מוכר את שמי אומר את מי אחר הזה גומר אותי אם לא הקשבת לא עוצר הנשק שלי בוער ממשיך לרקום סיפור חיים מלא בהצלחות מתגבר על מכשולים מדלג מעל פסגות גבוהות חום עמוד דום ימין שמאל צום הזמן לנקום תן לי לאכול למה איש עם היגיון מהרחוב לא יודע באיזה כלים אתה נוגע 9 מילימטרים כוונת לייזר משתגע וכל כדור שיוצא פוגע בול במטרה את חפירה למה עוד הצגה נגמרה מתאגת המילימטרות הגיעו את הגרון לא אהבת חזרה לתחילה נשמה עבודה דה במגמת תרידה חייני אני לא בא לספה אני פאפאפאפא משחיז את מיומנותי הם סים נטון נטיל ללא אקו יש לי דודים שלא הכרתי הם באים מעבירים לי את הדמותם למה אתה נגדי כי יצאתי מהאולפן הביתי אז מה זה אומר עליי אחי שאני כבר לא אמיתי ומה לעשות לצאת לרחוב עם מת ומחברת לשאול את כל האנשים מסביב ולרחוב את הרב שלי אחרת אתה חי בסרט אני כאן ולא בשבילך אני אמיתי בשבילי ושם זין על הצלחה ומחירות שהיום לא עוזבות אותי כמו שתי בחורות יפות שהיו זורקות עליי זין שעוד הייתי כותב בשגיאות היו תגור עליו דיספקט אבל כוכב את עוד אולי קוראת לי ארס אבל תודי שיש מצב ואני כאן אחד מכולם רק בן אדם קצת יותר מוכשר קצת יותר יפה יותר חכם יותר רעב יותר צמא להצלחה וכבוד עובד יותר קשה ממך לגרום לך לעמוד כי אם היפאפ היה סמכן הייתי מת ממנת גדר פולבונים בתוך חדר גבר ולוקח את המיקרו לגבר מרחוב לא יודע באיזה כלים אתה נוגע 9 מילימטרים כוונת לייזר משגע וכל כדור שיוצא פוגע בול במטרה את חפירה למה עוד הצגה נגברה מתאק את המילים בתוך תיקון הזיכרון אם לא אהבת חזר על התחלה